M-am dus și, pe măsură ce mă apropiam de femeie, respirația ei gâfâitoare umplea încetul cu încetul camera, precum vuietul unui râu, până când a putut să mă prindă de braț cu mâna dreaptă și mi-a strecurat stânga în lăuntrul șlițului. Am simțit o groază desfătătoare. Așadar, tu ești băiatul doctorului cu bulgărașii, îmi spuse în vreme ce mă pipăia pe dinăuntrul pantalonilor cu 5 degete agile pe care le simțeam de parcă ar fi fost 10. Mi-a dat jos pantalonii fără a înceta să-mi murmure cuvinte fierbinți în ureche, și-a scos combinezonul peste cap și s-a întins pe spate în pat numai cu chiloții cu flori roșii. Pe ăștia ai să-mi scoți tu, mi-a zis, e datoria ta de bărbat. Am tras de elastic, dar din pricina grabei n-am putut să-i scot și a trebuit să mă ajute cu picioarele bine întinse și cu o mișcare rapidă de înnotătoare. Apoi m-a ridicat în sus de sub suori și m-a pus peste ea în maniera pedagogică a misionarului. Restul l-a făcut singură, până când am murit peste ea, alunecând în zeama coapselor ei de iapă tânără. S-a odihnit în liniște, pe o parte, privindu-mă țintă în ochi, iar eu i-am susținut privirea cu iluzia de a începe din nou, de data asta fără teamă și pendelete. Pe neașteptate mi-a spus că nu-mi lua cei 2 pesos pentru serviciul făcut, fiindcă nu venisem pentru asta. Apoi s-a întins pe spate și mi-a cercetat fața. Pe deasupra mi-a zis, ești fratele cu minte al lui Luis Enrique, nu-i așa? Aveți aceeași voce. Am avut naivitatea să o întreb cum de-l cunoștea. Nu fi prost, a râs ea. Doar am aici și o pereche de chiloți de-ai lui pe care a trebuit să-i spăl ultima dată. Mi s-a părut o exagerare, având în vedere vârsta fratelui meu, dar când mi-a arătat-o, mi-am dat seama că era adevărat. Apoi a sărit goală din pat cu o grație de balet și, pe când se îmbrăca, mi-a explicat că la prima ușă pe stânga era Don Eligio Molina. În sfârșit m-a întrebat, a fost prima oară, nu-i așa? Îmi tresări inima. Da, de unde am mințit-o? E cam a 7-a. Oricum, zise ea cu ironie, ar trebui să-i spui fratelui tău să te mai învețe un pic. Începutul acela mi-a dat aripi. Vacanța era din decembrie până în februarie și m-am întrebat de câte ori trebuia să fac rost de 2 pesos ca să mă întorc la ea. Fratele meu lui, Enrique, care era deja un veteran în ale trupului, se propădea de râs că un băiat de vârsta noastră trebuia să plătească pentru ceva ce se făcea în doi spre fericirea amândurora. Potrivit spiritului feudal din La Mohana, moșierii din partea locului se bucurau de dreptul de a le dezvirgina pe fecioarele de pe feuda lor și, după câteva nopți de folosire brutală, le părăseau în voia sorții. Aveam de ales dintre cele care ieșeau să ne agațe în piață după ce se termina dansul, însă chiar și în vacanța aceea îmi inspirau aceeași teamă ca telefonul și le vedeam trecând ca umbra norilor pe apă. N-aveam o clipă de liniște din pricina tristeții pe care mi-a lăsat-o în trup prima mea aventură întâmplătoare. Nici astăzi nu cred că ar fi exagerat să o consider cauza stării de spirit lamentabile cu care m-am întors la colegiu, obsedat de o aberație genială a poetului din Bogota, Don José Manuel Marroquín, care înnebunea auditoriul încă de la prima strofă. Acum când lâinii catră și când câncoșii cotă, acum când zorind vestile clat bopote în zare și când răgarii mag și cisările păripesc și când flasnicii puieră și gorcii puiță și când saurora caldă vaste împuri de caur, lerle pichii de verși precum macrimile lele și fremurând de trig, dar cu finima în lăcări, sub terestrele fale vin să-mi plâng amarul. Nu numai că stârneam haos pe unde treceam recitând versurile interminabile ale poemului, dar am mai și învățat să vorbesc curgător precum un locuitor născut cine știe pe unde. Mi se întâmpla adesea, dădeam un răspuns la întâmplare, dar mai întotdeauna era ceva atât de ciudat sau amuzant încât profesorii o scăldau. Cineva trebuie să se fi îngrijorat din pricina sănătății mele mentale când am dat la un examen un răspuns corect, dar de nedeslușit la prima vedere. Nu mi-amintesc să fi fost un strop de rea credință în glumele acelea ieftine care îi amuzau pe toți. Mi-a atras atenția faptul că preoții îmi vorbeau de parcă mi-aș fi pierdut mințile, iar eu le țineam isonul. Alt motiv de îngrijorare a fost că am născocit parodii după corale sacre, folosind cuvinte păgâne pe care din fericire, nu le-a înțeles nimeni. Îndrumătorul meu, de comun acord cu părinții, m-a dus la un specialist care mi-a făcut un examen istovitor, dar foarte distractiv, pentru că avea nu numai o minte ageră, ci și o simpatie personală și o metodă de-a dreptul irezistibile. M-a pus să citesc un panou cu fraze încâlcite pe care eu trebuia să le descurc. Am făcut-o cu atâta entuziasm încât medicul n-a rezistat tentației de a se amesteca în jocul meu și ni s-au năzărit probe atât de ingenioase încât și le-a notat ca să le introducă în chestionarele lui viitoare. La capătul unei cercetări minuțioase a deprinderilor mele, m-a întrebat cât de des mă masturbam. I-am dat primul răspuns care mi-a trecut prin cap. Niciodată nu îndrăsnisem să o fac. Nu m-a crezut, dar mi-a comentat parcă întreacăt că teama e un factor negativ pentru sănătatea sexuală și lipsa lui de încredere mi s-a părut mai degrabă o incitare. Mi-a lăsat impresia unui om extraordinar pe care am vrut să-l văd adult fiind când eram gazetar la El Heraldo pentru a-mi povesti în particular concluziile la care ajunsese după examinarea mea, dar tot ce am aflat a fost că se stabilise în Statele Unite de ani de zile. Unul dintre foștii lui colegi a fost mai explicit și mi-a spus cu multă sinceritate că nu era de mirare că se afla într-un ospiciu din Chicago, fiindcă veșnic i s-a părut mai nebun decât pacienții lui. Diagnosticul a fost o epuizare nervoasă agravată de cititul după ce mâncam. Mi-a recomandat odihnă totală de 2 ore în timpul digestiei și o activitate fizică mai intensă decât sporturile de rigoare. Mă surprinde și acum seriozitatea cu care părinții și profesorii mei i-au ascultat recomandările. Mi-am reglementat lecturile și nu doar odată mi-au confiscat cartea când m-au găsit citind în clasă pe sub pupitru. M-au scutit de materiile dificile și m-au obligat să am mai mult activitate fizică preț de câteva ceasuri pe zi. Astfel, pe când ceilalți erau la ore, eu jucam baschet singur în curte, aruncând mingea aiurea și recitând pe de rost. Colegii mei de clasă s-au împărțit din primul moment. Cei care de fapt credeau că fusesem nebun dintotdeauna, cei care socoteau că fac pe nebunul ca să mă bucur de viață și cei care au continuat să se poarte cu mine ca și când adevărații nebuni erau profesorii. De atunci datează versiunea că am fost dat afară din colegiu pentru că am aruncat cu o călimară în profesorul de matematică în vreme ce scria pe tablă exerciții cu regula de 3. Din fericire, tata a înțeles toată povestea cât se poate de simplu și a hotărât să mă întorc acasă fără să termin anul și fără să-l mai fac să propădească timp și bani cu o afecțiune ce nu putea fi decât hepatică. Pentru fratele meu Abelardo, în schimb, nu existau probleme de viață care să nu se rezolve în pat. Pe când surorile se purtau cu mine pline de compasiune, el m-a învățat rețeta magică de cum m-a văzut intrând la el în atelier. Ce-ți lipsește ție e să-ți faci de cap vârtos. A luat toată treaba atât de în serios că mai în fiecare zi se ducea o jumătate de oră la sala de biliard din colțul străzii și mă lăsa în spatele paravanului din croitorie cu prietene de ale lui de toate soiurile, nici când cu aceiași. A fost o perioadă de excese creative ce au părut să confirme diagnosticul clinic al lui Abelardo, căci anul următor m-am întors la colegiu în toate mințile. N-am să uit niciodată bucuria cu care am fost primit înapoi la colegiul San José și admirația cu care au omagiat bulgărașii tatălui meu. De data asta, nu m-am mai dus să stau la soții Valdeblanques, care nu mai încăpeau în casă, căci li se născuse al doilea copil, ci acasă la Don Eliezer Garcia, un frate al bunicii din partea tatălui, renumit pentru bunătatea și cinstea lui. A lucrat la o bancă până la vârsta pensionării și cel mai tare m-a emoționat pasiunea lui eternă pentru limba engleză. A studiat-o de-a lungul vieții, din zorii zilei și până noaptea foarte târziu, prin exerciții cântate cu o voce foarte bună și cu un accent corect, cât i-a îngăduit vârsta. În zilele de sărbătoare se ducea în port să vâneze turiști ca să stea de vorbă cu ei și a ajuns să stăpânească engleza la fel de bine cum a stăpânit dintotdeauna spaniola, dar timiditatea l-a împiedicat să vorbească, mai ales cu cineva cunoscut. Cei 3 băieți ai lui, toți mai mari decât mine, și fata lui, Valentina, nu l-au putut auzi niciodată. Prin Valentina, care a fost marea mea prietenă și o cititoare inspirată, am descoperit existența mișcării Nisip și Cer, creată de un grup de poeți tineri care își propuseseră să reînnoiască poezia de pe coasta Caraibilor, după exemplul strălucit al lui Pablo Neruda. De fapt, era o replică locală a grupului Piatră și Cer, care domnea în anii aceia prin cafenelele cu poeți din Bogota și prin suplimentele literare conduse de Eduardo Carranza, aflat în umbra spaniolului Juan Ramón Jiménez, cu hotărârea salutară de a șterge de pe fața pământului frunzele moarte ale secolului al XIX-lea. Nu erau mai mulți de o jumătate de duzină, abia ieșiți din adolescență, dar năvăliseră cu atâta forță în suplimentele literare de pe coastă, că au început să fie văzuți ca o mare promisiune artistică. Conducătorul grupului Nisip și Cer se numea César Augusto del Valle, de vreo 22 de ani, care își extinsese avântul înnoitor nu numai asupra temelor și sentimentelor, ci și asupra ortografiei și regulilor gramaticale ale poemelor lui. Puriștilor li se părea un eretic, academiștilor li se părea un prost, iar clasicilor li se părea un exaltat. Totuși, adevărul e că, dincolo de militantismul său contagios, ca Neruda, era un romantic incorigibil. Verișoara mea, Valentina, m-a dus într-o duminică acasă la César, care locuia cu părinții în cartierul San Roque, cel mai petrecăreț din oraș. Bine legat, negricios și slab, avea dinți mari de iepure și părul răvășit ca poeții din vremea sa. Și mai cu seamă era chefliu și muieratic. Modesta lui casă era tapisată cu cărți, de nu mai încăpea niciuna. Tatăl lui era un om serios și mai curând trist, cu un aer de funcționar la pensie și părea mâhnit din pricina vocației sterpe a feciorului. Mama lui m-a primit cu o oarecare milă, ca pe un alt fiu suferind de același beteșug, care o făcuse să plângă atât de amarnic pentru copilul ei. Casa aceea a fost pentru mine revelația unei lumi pe care o intuiam poate la cei 14 ani ai mei, dar niciodată nu-mi imaginasem până la ce punct. Din acea primă zi am devenit vizitatorul cel mai asidu și răpeam atâta timp poetului că nici astăzi nu-mi dau seama cum de mă putea suporta. Am ajuns să cred că mă folosea pentru a-și pune în practică teoriile literare, poate arbitrarii, dar strălucite, având un interlocutor uluit, însă inofensiv. Îmi împrumuta cărți ale unor poeți de care nu auzisem niciodată și pe care le comentam cu el fără să fiu nici pe departe conștient de îndrăsneala mea, mai ales în privința lui Neruda, al cărui poem 20 l-am învățat pe de rost, ca să-l scot din fire pe vreun iezuit care nu cutreiera meleagurile acestea ale poeziei. În zilele acelea era mare efervescență în mediile culturale datorită unui poem de Meira del Mar, dedicat orașului Cartagena de Indias, care a făcut deliciile întregii prese de pe coastă. Atât de extraordinară a fost maestria dicțiunii și a vocii cu care mi l-a citit César del Valle, încât l-am învățat pe din afară chiar de la a doua lectură. Adesea nu puteam sta de vorbă, fiindcă César era ocupat cu scrisul în felul lui. Umbla prin casă și pe coridoare, parcă dus pe altă lume, și tot la 2 sau 3 minute trecea prin fața mea ca un somnambul și brusc se așeza la mașină, scria un vers, un cuvânt, punea punct și virgulă poate și iar se apuca să umble. Eu eram numai ochi, tulburat de emoția celestă de a fi pe cale să descoper unicul și tainicul mod de a scrie poezie. Așa s-au petrecut lucrurile în anii cât am fost la Colegiul San Jose, care mi-au dat un temei spre a-mi putea slobozi spiridușii. Ultima veste despre poetul acela de neuitat a fost o telegramă primită de la Bogota după 2 ani, în care Valentina nu-mi scrisese decât 3 cuvinte, pe care însă n-a avut inima să le semneze. A murit César. Primul meu sentiment într-o baranchilia fără părinți a fost acela al libertății de a face tot ce pofteam. Aveam prieteni pe care îi vedeam în afara colegiului. Printre aceștia, Alvaro del Toro, care era vocea a doua la recitările din recreații, și clanul fraților Arteta, cu care o întindeam de obicei pe la librării și la cinema. Căci singura restricție ce mi-a fost impusă acasă la unchiul Eliezer, pentru ca acesta să-și manifeste responsabilitatea, a fost să nu mă întorc mai târziu de 8 seara. Într-o zi când îl așteptam pe César del Valle, citind în salon la el acasă, a venit să-l caute o femeie surprinzătoare. Se numea Martina Fonseca și era o albă turnată într-un tipar de mulatră, deșteaptă și independentă, care putea fi foarte bine amanta poetului. Preț de 2 sau 3 ceasuri am trăit din plin plăcerea de a sta de vorbă cu ea până când Cesar s-a întors acasă și au plecat împreună fără să spună unde. N-am mai știut nimic de ea până în miercurea păresimilor din acel an, când am ieșit de la slujba de sărbătoare și am întâlnit-o așteptându-mă pe o bancă în parc. Am crezut că era o nălucă. Avea o rochie de in brodată care îi rafina frumusețea, un șirac de mărgele fantezie și o floare ca o flacără vie la decolteu. Însă cel mai mult prețuiesc acum în amintire modul în care m-a poftit la ea acasă fără cel mai mic indiciu de premeditare, dacă nu luăm în seamă semnul sfânt al crucii de cenușă pe care o aveam amândoi pe frunte. Bărbatul ei, pilot pe un vas de pe fluviul Magdalena, era plecat pentru 12 zile. De ce să fie ciudat că soția lui mă invita într-o sâmbătă oarecare la o ceașcă de ciocolată cu prăjituri? Numai că ritualul s-a repetat tot restul anului, când soțul era în cursă și mereu de la 4 la 7, adică atât cât ținea programul pentru tineret de la cinematograful Rex, care îmi servea drept pretext acasă la unchiul Eliezer. Specialitatea ei era să-i pregătească pentru examenele de grad pe învățătorii de școală primară. Pe cei mai buni dintre ei îi invita în orele ei libere la o ceașcă de ciocolată cu prăjituri, așa încât noul elev de sâmbătă n-a bătut nimănui la ochi. A fost cu totul surprinzător firescul acelei iubiri secrete care a ars cu vâlvătăi nebune din martie până în noiembrie. După primele 2 sâmbete, am crezut că nu mai puteam îndura dorința aprigă de a fi cu ea tot timpul. Eram la adăpost de orice risc, fiindcă bărbatul ei își anunța sosirea în oraș cu sunete încifrate de sirenă pentru ca ea să știe că intra în port. Așa s-a întâmplat în a treia sâmbătă a iubirii noastre, când eram în pat și s-a auzit sirena undeva departe. Ea și-a încordat auzul. Stai liniștit, mi-a spus, și a așteptat încă 2 semnale. N-a sărit din pat cum mă așteptam din pricina propriei frici, ci a continuat netulburată. Ne mai rămân încă peste 3 ceasuri de viață. Ea mi-l descrisese drept o namilă de negru de 2 metri și ceva, cu o sculă de tunar. Am fost pe punctul de a încălca regulile jocului, căci gelozia mea înfipt-o gheară în inimă. Voiam să-l omor, nici mai mult, nici mai puțin. Chipzuința ei matură a găsit soluția și de atunci m-a dus de căpăstru printre capcanele vieții reale, ca pe un pui de lup cu blăniță de miel. Mergeam foarte prost cu colegiul și nu voiam să o recunosc, dar Martina a înțeles calvarul meu cu învățătura. A fost surprinsă de infantilismul meu de a chiuli de la ore, făcându-i pe plac demonului unei irezistibile dorințe de viață. Firește, i-am spus, dacă patul ăsta ar fi colegiul și tu ai fi profesoara, eu aș fi premiantul nu numai din clasă, ci din toată școala. Ea a luat-o ca un exemplu bine ales. Tocmai asta o să și facem, mi-a zis. Își asumă sarcina reabilitării mele fără prea multe sacrificii și cu un orar fix, ajutându-mă să-mi fac lecțiile și să mă pregătesc pentru săptămâna viitoare printre zbenguieli în pat și mustrări de mamă. Dacă nu-mi făceam temele bine și la timp, mă pedepsea interzicându-mi o sâmbătă pentru 3 greșeli. N-am trecut niciodată de 2. Schimbarea mea a început să se observe la colegiu. De fapt, m-a învățat o formulă infailibilă care, din nefericire, mi-a folosit numai în ultima clasă de liceu. Dacă eram atent la ore și îmi făceam lecțiile eu însumi, fără să le copiez de pe la colegi, puteam lua note mari și citi după pofta inimii în timpul liber, ducându-mi mai departe viața personală, fără nopți istovitoare în care să nu dorm și fără temeri zadarnice. Grație acelei rețete magice, am fost primul din promoția anului 1942 cu medalie de excelență și mențiuni onorifice de toate felurile. Dar recunoștința confidențială au primit-o doctorii pentru cât de bine mă vindecaseră de nebunie. La serbare mi-am dat seama că emoția cu care mulțumisem în anii dinainte pentru laudele câștigate prin merite ce nu erau ale mele, avea o doză nesuferită de cinism. În ultimul an, când au fost meritate, mi s-a părut potrivit să nu mulțumesc deloc, dar am răspuns din toată inima cu poemul Circul de Guillermo Valencia, pe care l-am recitat la sfârșit în întregime fără suflări, mai speriat decât un creștin în fața leilor. În vacanța acelui an fericit, plănuisem să merg să o văd pe bunica Tranquilina la Aracataca, însă a trebuit să vină urgent ea însăși la Barranquilla ca să se opereze de cataractă. Bucuria de a o vedea iar a fost întregită de cea pe care mi-a făcut-o ea însăși, dăruindu-mi dicționarul bunicului. Niciodată n-a fost conștientă că își pierdea vederea sau n-a vrut să o mărturisească până când n-a mai putut să se miște din camera ei. Operația făcută la Spitalul de Caritate a fost rapidă și cu un pronostic bun. Când i-au scos bandajele, stând în capul oaselor pe pat, și-a deschis ochii strălucind de noua tinerețe, s-a luminat la față și și-a rezumat bucuria într-un singur cuvânt. Văd! Chirurgul a dorit să-i precizeze ce anume vedea și ea a măturat camera cu noua ei privire și a înșirat fiecare lucru cu o exactitate admirabilă. Medicul a rămas fără suflare, căci numai eu știam că lucrurile înșirate de bunica nu erau cele din camera de spital, ci acelea din dormitorul său din Aracataca, pe care și le amintea pe de rost și în ordine. Nu și-a mai recăpătat vederea nicicând. Părinții mei au insistat să-mi petrec vacanța cu ei la Sucre și să o iau cu mine pe bunica. Mult mai îmbătrânită decât se cuvenea din pricina vârstei și cu mintea în derivă, i se rafinase frumusețea vocii și cânta mai mult și mai inspirată ca oricând. Mama s-a ocupat să fie bine îngrijită, curată și dichisită ca o păpușă enormă. Era limpede că-și dădea seama de lumea din jur, dar o raporta la trecut. Mai ales programele de radio, care trezeau în ea un interes copilăresc. Recunoștea vocile diferiților crainici pe care îi identifica drept prieteni din tinerețea ei de la Rioacea, fiindcă niciodată n-a avut un aparat de radio acasă la Aracataca. Desmințea sau critica unele comentarii ale crainicilor, discuta cu ei subiectele cele mai diferite sau le reproșa orice greșeală gramaticală, de parcă s-ar fi aflat lângă patul ei în carne și oase, și se potrivea să fie primenită până nu-și lua rămas bun de la ei. Atunci le răspundea cu aleasa-i educație neștirbită. Să aveți parte de o noapte bună, domnilor! Multe mistere legate de lucruri pierdute, de taine păstrate sau de subiecte interzise s-au lămurit din monologele ei. Cine a luat, ascunzând-o într-un cufăr, pompa de apă care a dispărut din casa de la Aracataca? Cine fusese în realitate tatăl Matildei Salmona, ai cărei frați l-au confundat cu altul și s-au răzbunat împușcându-l? Cea dintâi vacanță a mea la Sucre n-a fost ușoară și pentru că eram departe de Martina Fonseca, dar n-a existat nicio posibilitate, oricât de mică, să vină cu mine. Ideea de a n-o vedea timp de 2 luni mi se păruse pur și simplu ireală. Însă ei nu. Dimpotrivă, când am atins subiectul, mi-am dat seama că ea se afla ca întotdeauna cu 3 pași înaintea mea. Voiam să-ți vorbesc despre asta, îmi spuse ea fără niciun mister. Cel mai bine pentru amândoi ar fi să te duci să înveți în altă parte, pentru că am ajuns nebun de legat. Așa o să-ți dai seama că povestea noastră n-o să fie niciodată mai mult decât a fost. Am luat-o în glumă. Plec chiar mâine și mă întorc după 3 luni ca să rămân cu tine. Ea mi-a răspuns în ritm de tango. Ha, ha, ha, ha. Am aflat atunci că Martina era ușor de convins când spunea da, însă cu neputință când spunea nu, așa încât am ridicat mănușa scăldat în lacrimi și mi-am propus să fiu altul în viața pe care ea și-a închipuit-o pentru mine. Alt oraș, alt liceu, alți prieteni și chiar alt fel de a fi. N-am stat prea mult pe gânduri. Cu autoritatea multelor mele medalii, i-am spus tatălui meu cu o anume solemnitate că n-aveam să mă mai întorc la Colegiul San Jose și nici la Barranquilla. Domnul fie lăudat, spuse el. Întotdeauna m-am întrebat de unde ți-a venit romantismul ăsta de a învăța la iezuiți. Mama s-a făcut că nu aude comentariul. Dacă nu te mai duci acolo, trebuie să te duci la Bogota, zise ea. Atunci n-o să se ducă nicăieri, a replicat imediat tata, fiindcă nu avem bani să ajungă și pentru caciaco. E ciudat, dar simpla idee de a nu mai continua studiile, care fusese visul vieții mele, mi s-a părut atunci neverosimilă, până într-atât încât am apelat la alt vis care nu mi s-a părut niciodată posibil. Există burse, am spus. Foarte multe, răspunse tata, dar pentru bogați. În parte era adevărat, dar nu din favoritism, ci pentru că demersurile erau dificile, iar difuzarea condițiilor ce trebuiau îndeplinite era deficitară. Grație centralismului, oricine aspira la o bursă trebuia să se ducă la Bogota, făcând în 8 zile o călătorie de 1000 de kilometri, care costa aproape cât 3 luni de internat la un colegiu bun. Dar chiar și așa putea să fie zadarnic. Mama și-a ieșit din fire. Când omul dă drumul mașinăriei cu bani, știe de unde pornește, dar nu și unde se oprește. Pe deasupra, mai erau și alte obligații întârziate. Luis Enrique, cu un an mai mic decât mine, fusese înscris la 2 școli locale și din amândouă fugise după doar câteva luni. Margarita și Aida învățau bine la școala primară a călugărițelor, dar părinții începeau să se gândească pentru ele la un oraș apropiat și mai puțin scump, unde să urmeze liceul. Gustavo, Ligia, Rita și Jaime nu ridicau încă probleme urgente, dar creșteau într-un ritm amenințător. Atât ei, cât și cei trei care s-au născut mai târziu, s-au purtat cu mine de parcă eram cineva care veșnic sosea doar ca să plece de îndată. A fost anul meu decisiv. Cea mai mare atracție a fiecărui car alegoric erau fetele alese pentru grația și frumusețea lor, îmbrăcate ca niște regine, care recitau versuri cu aluzii la războiul simbolic dintre cele două jumătăți ale târgului. Eu, încă oarecum străin, mă bucuram de privilegiul de a fi neutru și mă comportam ca atare. Totuși, în anul acela am cedat la rugămințile capitanilor din cartierul Congoveo de a le scrie versuri pentru sora mea, Carmen Rosa, care avea să fie regina unui car monumental. Le-am făcut pe plac încântat, dar am întrecut măsura în atacurile adresate adversarului, necunoscând regulile jocului. N-am mai avut încotro și a trebuit să potolesc scandalul cu două poeme de împăcare, unul care îi făcea dreptate frumoasei din Congoveo și altul pentru frumoasa din Sulia. Incidentul a devenit public. Poetul anonim, aproape necunoscut în târg, a fost eroul zilei. Episodul mi-a făcut intrarea în societate și mi-a atras prietenia ambelor tabere. De atunci n-am mai prididit să ajut pe la spectacole pentru copii, bazare și tombole de binefacere, până și la discursul unui candidat la Consiliul Municipal. Luis Enrique, care dădea deja semne de chitarist inspirat, cum avea să ajungă mai târziu, m-a învățat să cânt la chitară. Cu el și cu Filadelfo Velilia am ajuns regii serenadelor, iar premiul cel mare era că unele dintre fetele cărora le cântam se îmbrăcau în goană, deschideau ușile, le trezeau pe vecine și o țineam tot într-o petrecere până la micul dejun. În anul acela, grupul s-a îmbogățit prin intrarea lui José Palencia, nepotul unui moșier bogat și generos. José era un muzician înnăscut, capabil să cânte la orice instrument i-ar fi căzut în mâini. Era un dansator extraordinar, avea o figură de artist de cinema, o inteligență uluitoare și un noroc mai curând invidiat decât vretnic de invidiat în privința iubirilor trecătoare. Eu, în schimb, nu știam să dansez și n-am putut învăța nici măcar în casa domnișoarelor Loiseau, 6 surori invalide din naștere care dădeau totuși lecții de dans adevărat fără să se ridice din balansoarele lor. Tata, care n-a fost niciodată insensibil la faimă, s-a apropiat de mine văzându-mă cu alți ochi. Pentru prima oară am dedicat discuțiilor ceasuri nesfârșite. Abia dacă ne cunoșteam. De fapt, dacă stau acum și mă gândesc bine, n-am locuit cu părinții mai mult de 3 ani în total, adunându-i pe cei de la Aracataca, Barranquilla, Sinse și Sucre. A fost o experiență foarte plăcută care mi-a îngăduit să-i cunosc mai bine. Mama mi-a spus: "Ce bine că te-ai împrietenit cu tatăl tău." După câteva zile, pe când făcea cafea la bucătărie, mi-a mai zis: "Tatăl tău e tare mândru de tine." A doua zi m-a deșteptat venind pe vârfuri și mi-a suflat la ureche: "Tata ți-a pregătit o surpriză." Într-adevăr, când a coborât la micul dejun, mi-a dat chiar el vestea de față cu toți, cu o emfază solemnă: "Strângeți catrafusele că pleci la Bogota." Primul impact a însemnat o mare deziluzie, căci pe atunci aș fi vrut să mă bălăcesc în petrecerea perpetuă. A precumpănit însă inocența. N-au fost probleme cu hainele groase. Tata avea un costum negru de cheviot și altul de catifea reiată și niciunul nu-l mai cuprindea în talie. Așa încât ne-am dus la Pedro Leon Rosales, căruia i se zicea croitorul care face minuni, și mi le-a aranjat pe măsură. Mama mi-a mai cumpărat și pardesiul din păr de cămilă al unui senator mort. Pe când mi-l probam acasă, sora mea Ligia, care e prezicătoare din fire, m-a prevenit în secret că fantoma senatorului bântuia noaptea prin casa lui îmbrăcată cu pardesiul. N-am luat-o în seamă, dar mai bine o făceam, căci atunci când l-am pus pe mine la Bogota, m-am văzut în oglindă cu chipul senatorului mort. L-am amanetat pe 10 pesos la Muntele de Pietate și am lăsat o baltă. Atmosfera de familie se îmbunătățise atât de mult că am fost gata să izbucnesc în lacrimi la despărțire, dar programul s-a îndeplinit întocmai fără sentimentalisme. A doua săptămână din ianuarie m-am îmbarcat la Magangue pe David Arango, vasul amiral al companiei navale columbiene, după ce mi-am petrecut o noapte de bărbat liber. Tovarășul meu de cabină a fost un înger de 110 kg și fără un fir de păr pe tot corpul. Era supranumit Jack Spintecătorul, fiind ultimul supraviețuitor dintr-un neam de circari aruncători de cuțite din Asia Mică. La prima vedere mi s-a părut capabil să mă sugrume pe când dormeam, dar în zilele următoare mi-am dat seama că nu era decât ceea ce părea, un bebeluș uriaș cu o inimă mare de nu-i încăpea în piept. În prima noapte a fost o petrecere oficială cu orchestră și cină de gală, dar am șters-o pe punte, am contemplat pentru ultima dată sclipirile lumii pe care mă pregăteam să o uit fără durere și am plâns după pofta inimii până în zori. Astăzi mă încumet să spun că singurul motiv pentru care aș vrea să mai fiu iar copil e să mă bucur din nou de călătoria aceea. A trebuit să o fac dus și întors de mai multe ori în cei 4 ani de liceu pe care îi mai aveam și în ceilalți 2 de universitate. Și de fiecare dată am învățat mai multe despre viață decât la școală și oricum mai bine ca la școală. În perioada în care apele aveau debit suficient, călătoria la dus ținea 5 zile de la Barranquilla la Puerto Salgar, de unde se mai făcea o zi cu trenul până la Bogota. Pe vreme de secetă, cea mai plăcută pentru navigat, dacă nu erai grăbit, putea dura chiar și 3 săptămâni. Vapoarele aveau nume simple și ușor de ținut minte: Atlantico, Medellin, Capitan De Caro, David Arango. Capitanii lor, ca și cei ai lui Conrad, erau autoritari și dintr-o bucată, mâncau cât 7 și nu știau să doarmă singuri în cabinele lor de regi. Călătoriile erau molcome și pline de surprize. Noi, pasagerii, stăteam toată ziua pe punte să vedem satele uitate, caimanii prăvăliți cu fălcile deschise în așteptarea fluturilor neprevăzători, stolurile de bâtlani care își luau zborul speriindu-se de siaj, mulțimea de rațe de prin mlaștinile ascunse, la mantinii care cântau pe țărburile întinse, alăptându-și puii. De-a lungul întregii călătorii, te trezeai în zori buimăcit de larma stârnită de maimuțe și de papagali. Adesea, siesta era întreruptă de duhoarea grețoasă a unei vaci înnecate, încremenite pe firul apei cu un uliu solitar așezat pe pântece. Astăzi e ceva rar să faci vreo cunoștință în avion. Pe vapoarele fluviale, noi, elevii, păream o singură familie, căci ne înțelegeam în fiecare an să facem împreună călătoria. Uneori, vaporul se împotmolea chiar și 15 zile pe un banc de nisip. Nimeni nu-și făcea griji, căci petrecerea continua și o scrisoare din partea capitanului, pecetluită cu stema inelului său, servea drept scuză că ajungeam cu întârziere la liceu. Din prima zi mi-a atras atenția cel mai tânăr membru dintr-o familie, care cânta la acordeon ca prin vis, plimbându-se zile întregi pe coverta de la clasa întâi. Mi-a venit să mor de invidie, căci de când i-am ascultat pe primii acordeoniști ai lui Francisco El Hombre la sărbătorile de la 20 iulie la Aracataca, m-am încăpățânat ca bunicul să-mi cumpere un acordeon, dar bunica mi s-a împotrivit cu veșnica poveste că acordeonul era un instrument de neciopliți. După vreo 30 de ani, mi s-a părut că îl recunosc la Paris, la un congres mondial al neurologilor, pe elegantul acordeonist de pe vapor. Timpul nu trecuse fără urme, își lăsase o barbă boemă și hainele îi erau mai mari cu vreo 2 numere, dar amintirea maestriei lui era atât de vie că nu mă puteam înșela. Însă reacția lui a fost cum nu se poate mai urâcioasă când l-am întrebat fără să mă prezint: cum mai merge cu acordeonul? Mi-a replicat surprins: Nu știu ce vreți să spuneți. Am simțit că mă înghite pământul și i-am prezentat scuze umile pentru că l-am confundat cu un student care cânta la acordeon pe David Arango la începutul lunii ianuarie 1944. Atunci l-a străfulgerat amintirea. Era columbianul Salomon Hakim, unul dintre marii neurologi ai lumii. Deziluzia a fost că schimbase acordeonul cu ingineria medicală. Alt pasager mi-a atras atenția prin purtarea lui distantă. Era tânăr, voinic, îmbujorat la față, cu ochelari de miop și cu ochelie prematură bine îngrijită. Mi-a părut imaginea perfectă a turistului Caciaco. Din prima zi a acaparat fotoliul cel mai comod, a pus mai multe turnuri de cărți noi pe o măsuță și a citit pendelete de dis de dimineață până când îi distrăgeau atenția petrecerile de seară. În fiecare zi a apărut în sala de mese cu altă cămașă de plajă înflorată și și-a luat micul dejun, prânzul, cina, continuând să citească singur la masa cea mai izolată. Nu cred să fi schimbat vreun salut cu cineva. L-am botezat în sinea mea cititorul nesățios. N-am rezistat tentației de a-mi băga puțin nasul prin cărțile lui. Majoritatea erau tratate indigeste de drept public, pe care le citea diminețile, subliniind și făcând note pe margine. Penserat, când se lăsa răcoarea, citea romane. Printre acestea, unul care m-a lăsat cu gura căscată, Dublul de Dostoievski, pe care încercasem să-l fur și n-am putut într-o librărie din Barranquilla. Eram înnebunit să-l citesc, atât de tare că aș fi vrut să-l rog să mi-l împrumute, dar n-am îndrăsnit. Într-una din zile a apărut cu Marele Molne, de care nu auzisem, dar pe care l-am inclus foarte curând printre capodoperele preferate. Eu însă n-aveam decât cărți citite și cu neputință de recitit. Heromin, de Padre Coloma, pe care n-am terminat-o în veci, Vâltoarea, de José Eustacio Rivera, De la Apenini la Anzi, de Edmondo de Amicis și Dicționarul bunicului, pe care îl citeam pe bucăți ore în șir. Cititorului nesățios, din potrivă, nu-i ajungea timpul pentru atâtea. Ce vreau să spun și n-am apucat e că aș fi dat orice ca să fiu el. Cel de-al treilea călător era firește Jack Spintecătorul, tovarășul meu de cameră, care vorbea în somn ceasuri întregi o limbă barbară. Tiradele lui aveau o calitate melodică ce crea un fundal inedit lecturilor mele din zori. Mi-a spus că nu era conștient și nici nu știa ce limbă putea fi aceea în care visa, fiindcă de copil s-a înțeles cu dansatorii pe sârmă de la circul lui în 6 dialecte asiatice, dar le uitase pe toate când a murit maică-sa. I-a mai rămas doar poloneza, care era limba lui maternă, dar după câte am putut să-mi dau seama, nici aceasta nu era cea vorbită în somn. Nu mi-amintesc o făptură mai adorabilă în timp ce își ungea cuțitele sinistre, încercându-le tăișul pe limba-i trandafirie. Singura lui problemă se ivise încă din prima zi în sala de mese, când i-a avertizat pe chelneri că nu putea supraviețui în cursul călătoriei dacă nu-i serveau 4 porții. Șeful echipajului i-a explicat că așa avea să fie dacă le va plăti ca supliment, desigur cu o reducere specială. El a argumentat că, de când străbătea mările lumii, în toate călătoriile i-a fost recunoscut dreptul uman de a nu fi lăsat să moară de foame. Cazul a ajuns până la capitan, care a hotărât într-o manieră specific columbiană să îi se servească 2 porții, iar chelnerii să închidă ochii și să-i mai dea încă 2. Pe deasupra s-a mai ajutat și el, ciugulind cu furculița din farfuriile celor de la masă și ale unor vecini fără poftă de mâncare, care se amuzau de isprăvile lui. Trebuia să fii de față ca să-ți vină să crezi. Eu nu prea știam cum să-mi trec timpul până când, în La Gloria, s-a îmbarcat un grup de studenți care au organizat serile, triouri și quartete și cântau serenade frumoase interpretând bolerouri de dragoste. Când am descoperit că aveau o chitară columbiană în plus, am pus stăpânire pe ea, făceam repetiții cu ei serile și apoi cântam cu toții până se crăpa de ziua. Notă. Chitară columbiană, instrument muzical specific columbian cu 5 corzi, ale căror sunete sunt mai înalte decât cele ale chitarei obișnuite. Am încheiat nota. Plictisul din orele mele libere și-a găsit leacul dintr-o rațiune a inimii. Cel care nu cântă nu-și poate imagina ce înseamnă plăcerea de a cânta. Într-o noapte cu o lună uriașă ne-a trezit un plânset sfâșietor care răzbătea dinspre țărm. Capitanul Climaco Conde Aurelio, unul dintre cei mai faimoși, a dat ordin să se caute cu reflectoarele locul de unde provenea bocetul și au descoperit o femelă de la Mantin care se încurcase în crengile unui copac căzut. Vaporenii se aruncară în apă, o legară de un cabestan și reușiră să o elibereze. Era o ființă fantastică și înduioșătoare, pe jumătate femeie, pe jumătate vacă, lungă de aproape 4 metri. Avea pielea lividă și gingașă, iar torsul, cu țâțe mari, părea al unei mame biblice. L-am auzit pe însuși capitanul Conde Aurelio spunând pentru prima oară că o să vină sfârșitul lumii dacă vor continua să omoare animalele din apă și a interzis să se tragă de pe vaporul lui. Cine vrea să omoare pe careva, s-o facă la el acasă, a strigat, nu pe vaporul meu. Ziua de 19 ianuarie 1961, 17 ani mai târziu, mi-a rămas în minte ca o zi nefastă, căci un prieten mi-a telefonat din Mexic să-mi spună că vaporul David Arango luase foc și se prefăcuse în cenușă în portul din Magangue. Am închis telefonul cu convingerea cumplită că în ziua aceea tinerețea mea se sfârșise și că puținul care ne mai rămânea din puhoiul de nostalgii se dusese pe apa sâmbetei. Astăzi, fluviul Magdalena e mort, cu apele-i urât mirositoare și animalele sale dispărute. Lucrările de reabilitare despre care au vorbit atâta guvernele ce s-au tot perindat și n-au făcut nimic, ar impune plantarea a vreo 60 de milioane de copaci în aproximativ 90% din terenurile aflate în proprietate particulară, ai căror stăpâni ar trebui să renunțe doar de dragul patriei la 90% din veniturile lor actuale. Fiecare călătorie însemna profunde învățături de viață care ne legau într-un fel efemer, dar de neuitat, de cea a locurilor prin care treceam, unde mulți dintre noi s-au împotmolit pentru totdeauna, urmându-și destinul. Un renumit student la medicină a intrat nepoftit la o petrecere de nuntă, a dansat fără să ceară voie cu femeia cea mai frumoasă de acolo și bărbatul ei l-a omorât cu un glonț. Altul s-a însurat la o beție de pomină cu prima fată care i-a fost pe plac la Puerto Berrio și este și astăzi fericit împreună cu ea și cu cei 9 copii ai lor. José Palencia, prietenul nostru din Sucre, câștigase o vacă la un concurs de toboșari în Tenerife și a vândut-o pe loc cu 50 de pesos, o avere pe vremea aceea. În uriașul cartier cu case de toleranță din Barranca Bermeja, capitala petrolului, am avut surpriza să-l găsim cântând cu orchestra unui bordel pe Ángel Casih Palencia, vărul primar al lui José, care dispăruse fără urmă din Sucre de un an de zile. Nota de plată pentru pachanga i-a revenit orchestrei până în zori. Notă, pachanga, dans originar din Cuba. Am încheiat nota. Amintirea mea cea mai ingrată e cea a unei spelunci sumbre din Puerto Berrio, de unde poliția i-a scos cu lovituri de baston pe 4 dintre noi, fără să ne dea și fără să asculte explicații, și am fost arestați sub acuzația de a fi violat o studentă. Când am ajuns la comisariat, îi băgaseră deja la răcoare, fără nicio zgârietură, pe adevărații vinovați, niște derbedei din partea locului care n-aveau cu vaporul nostru nici în clin, nici în mânecă. La Puerto Salgar, ultima noastră escală, am fost nevoiți să debarcăm la 5 dimineața îmbrăcați cu haine de munte. Bărbații cu costum de stofă neagră, vestă și joben și cu paltoanele pe braț își schimbaseră parcă identitatea printre orăcăielile psalmodice ale broaștelor și duhoarea pestilențială a fluviului saturat de animale moarte. În momentul debarcării am avut o surpriză neobișnuită. Înainte de plecare, o prietenă o convinsese pe mama în ultimul moment să-mi facă o boccea unde îmi pusese un hamac din fire de agavă, o pătură de lână și o oliță pentru cazuri de urgență, toate înfășurate într-o rogojină de alfa, legată cruciș cu sforile de la hamac. Colegii mei muzicanți s-au prăpădit de râs văzându-mă cu un asemenea bagaj în leagănul civilizației și cel mai hotărât dintre ei a făcut ceva ce eu n-aș fi îndrăsnit, l-a aruncat în apă. Ultima mea imagine din călătoria aceea de neuitat a fost cea a boccelei care se întorcea la obârșie, ondulându-se pe firul apei. Trenul de la Puerto Salgar se cățăra parcă pe cornișele stâncilor în primele 4 ceasuri de drum. Pe porțiunile mai abrupte dădea puțin înapoi ca să-și ia avânt și încerca din nou să urce pufăind ca un dragon. Uneori era nevoie ca pasagerii să coboare ca să-i ușureze din greutate și să urce pe jos până la cornișa următoare. Satele de pe drum erau triste și înghețate și în gările pustine așteptau numai veșnicele vânzătoare care ofereau prin fereastra vagonului niște găini grase și galbene, gătite în întregime și niște cartofi albi ca neaua care ți se topeau în gură. Acolo am simțit pentru prima dată o stare a corpului necunoscută și invizibilă. Frigul. Din fericire, pe înserat se deschideau brusc până în zare savanele imense, verzi și frumoase, ca o mare a cerului. Lumea devenea molcomă și mai apropiată. Atmosfera din tren se schimba.